پکی قاتل د صلیبیانو د لشکر ولیکا گرانا اشنا لږی زر ولیکا گرانا اشنا لږی زر ولیکا د فدایانو په نامو کې می نمبر ولیکا گرانا اشنا لږی زر ولیکا گرانا اشنا لږی زر ولیکا پکی قاتل د صلیبیانو د لشکر ولیکا گرانا اشنا لږی زر ولیکا گرانا اشنا لږی زر ولیکا د فدایانو په نامو کې می نمبر ولیکا گرانا اشنا لږی زر ولیکا گرانا اشنا لږی زر ولیکا کڑانو شتا چی دا غزوان دی پتور لیس کی شمار نیم خفا پری خوشالیم بسیار نیم خفا پری خوشالیم بسیار زدا وطن دا خوندو من دو یتیمانو غم خوار نیم خفا پری خوشالیم بسیار نیم خفا پری خوشالیم بسیار د مجاهد مولا عمر می هم عسکر ولیکا گرانا اشنا لږی زر ولیکا گرانا اشنا لږی زر ولیکا پکی قاتل د صلیبیانو د لشکر ولیکا گرانا اشنا لږی زر ولیکا گرانا اشنا لږی زر ولیکا د فدایانو په نامو کې می نمبر ولیکا گرانا اشنا لږی زر ولیکا گرانا اشنا لږی زر ولیکا تر سو بمو په ګران وطن کې ماشومان قتلېږي دا غسبین جر زوانان قتلېږي دا غسبین جر زوانان قتلېږي تر سو بمو د شهیدانو ستر ارمان قتلېږي دا غسبین جر زوانان قتلېږي دا غسبین جر زوانان قتلېږي د دشمنانو په سرونو می خنجر ولیکا گرانا اشنا لږی زر ولیکا گرانا اشنا لږی زر ولیکا پکی قاتل د صلیبیانو د لشکر ولیکا گرانا اشنا لږی زر ولیکا گرانا اشنا لږی زر ولیکا د فدایانو په نامو کې می نمبر ولیکا گرانا اشنا لږی زر ولیکا گرانا اشنا لږی زر ولیکا د امارت سره هیڅ وخت جفا کولای نشم زه ایمان سودا کولای نشم زه اوس بې غمه په خپل کور کې کېناستلی نشم زه ایمان سودا کولای نشم زه ایمان سودا کولای نشم هم قید و بند او شهادت زخمی ټټر ولیکا گرانا اشنا لږی زر ولیکا گرانا اشنا لږی زر ولیکا پکی قاتل د صلیبیانو د لشکر ولیکا گرانا اشنا لږی زر ولیکا گرانا اشنا لږی زر ولیکا د فدایانو په نامو کې می نمبر ولیکا گرانا اشنا لږی زر ولیکا گرانا اشنا لږی زر ولیکا زعتا حقانی تل غارم پسنگر شهادت پگڑنگو نو تور غر شهادت پگڑنگو نو تور غر شهادت پروت پا میدان چی لگی دلائی پازی گر شهادت پگڑنگو نو تور غر شهادت پگڑنگو نو تور غر شهادت پسنگرو معتا حقانی اکثر ولیکا گرانا اشنا لږی زر ولیکا رانا اشنا لجی زر ولکا پکی قاتل د صلیبیانو د لشکر ولکا رانا اشنا لجی زر ولکا رانا اشنا لجی زر ولکا د فدایانو په نامو کې مینم بر ولکا رانا اشنا لجی زر ولکا رانا اشنا لجی زر ولکا.